राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 4 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 गीता अनुसर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं जय देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंसी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरारनुनगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वो केवल परमात्मा के लिए आना हुआ है या व्यापार के लिए नहीं आए रुपया कमाने के लिए नहीं आए या कोई काम धंधा करने के लिए नहीं आए या केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए आप लोगों का सबका आना हुआ है यहाँ पर तो पारमार्थिक उन्नति के लिए आना हुआ है ये बात याद रखो। दूसरा मनुष्य जन्म में आए हैं वो केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, मनुष्य जन्म भोगों के लिए नहीं है। यही तनु का फल विषय न भाई, यही तनु का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, भोग नहीं है। स्वयं के लिए करे तो सर्व सर्व अन्न दुखदाई, ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है। मनुष्य शरीर मात्र भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मात्र केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए बस मुख का मुख है, लोगों रुपये कमाना भोग भोगना ये मुख दो समझे, रुपये इकट्ठा करना भोग भोगना ये दो का मुख्य बना है। मुख्य काम है भगवान को प्राप्त करना, भगवान का आश्रय का आश्रय लिया है, रुपयों का पदार्थ होगा मान बढ़ाई सत्कार आदर इनको महत्व दिया है। ये महत्व देने के लिए ये मानव से है, ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये बात मुख्य माननी चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इस वास्ते दिया है भगवान ने। प्रेरित सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबू करे करुणा न देही, देते इस बिना सुने बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते हैं। तो इसका फल असली यही है, परमात्मा में लग जाओ, भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आप भरू नहीं, ऐसी कृपा करो आप भगवान से प्रार्थना करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, परमात्मा में लगे रहो, हर्ष लगा लो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई। फल लगा रहता है बेली के तो पड़ा पड़ा पक जाता है, पड़ा पड़ा कुछ उद्योग करना नहीं पड़ा, उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता, आप ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान से लगे रहो भाई जी से सुनी है बात कि कोई न कोई संबंध लगा रखो, भगवान का चरित्र याद करो, नाम याद करो, कीर्तन करो, भगवान के चरणों के शरण रहो, भगवान का मैं हूँ ये भाव रखो, भगवान का संबंध रखो, संबंध भगवान का, भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ, ये संबंध हरदम हर समय सदा भगवान का हो, भगवान का संबंध बनाए रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान के संबंध मात्र से गोपिकाओं को सुखदेव जी बना देते, पहले शरीर व्यभिचार दुष्ट, व्यभिचार दुष्ट और बन शरी कोई बात गए भगवान से लगी हुई थी, तो आज समय मुख्य मानी जाती मुख्य भगवान में लगा रहे, बस ऐसे ठीक हो जाएगा। लोग कुछ भी कहो, भला कहो बुरा कहो, लोग कुछ भी कहो, अपने भगवान से लगे रहो। सब काम ठीक होगा, अरे बाबा भगवान का महत्ता है ये। अनथया भी संत संतुष्ट दहत्य भी पावक, भूल से भी खीरे उम्र पैर लग जाए तो जग जाएगा, जानता नहीं भूल से तो वो तो जलाएगा। ऐसी बात है, भगवान की स्मृति है, हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की याद की बात, केवल यादगिरी भगवान भगवान। कुंती माता ने कहा कि कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव, ये दुख पा रहे है, तो कहा माता जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खर्चा मेरे को याद कर दिया, युधिष्ठिर ने सब संपत्ति लगा दी, धन लगा दिया, राज्य लगा दिया, सभी मेरे को याद नहीं किया, मेरे को याद तो कर देता और कोई परेशान जी दो दिन याद किया, नगर गाना चाहता नकुहर नहीं कर रहा, 10,000 10,000 गज बल घटो 10 गज सीट क्यों याद कर रही, चुप हो गई कुंती माता भी, चुप हो गई, याद नहीं कर रहा। अरे मैं वो याद तो कर देता, क्यों याद भगवान को क्यों याद कर, अच्छा तो स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र क्यों याद मात्र, अच्छा तो स्मृति मात्र है ना, साधु कर सकते शंभु श्वेता के पुष्पेड चंद्रमा वस चतुर्ना, भगवान स्मृति मात्र है ना, साधु कर क्यों याद कर लो भगवान को, हम भगवान के लिए आए हैं, यहाँ आए भगवान के लिए, भगवान के लिए याद रखो, याद रखो, याद रखो मन में, हम यहाँ आए हैं केवल भगवान के लिए और कोई काम धंधा नहीं है, भगवान के लिए। तेरे लिए खाऊं पीऊं बैठू सोऊं जागूं तेरे लिए, पद सुना है ना, तेरे सब तेरे लिए करो। भागवत गए एकादश कवि टीका में यज्ञनाथ जी में हम देखते हैं फूस कचरा वो उठा कर गए भगवान अर्पण कर दे, फेंक दे, तुम्हारा वह कल्याण हो गया। निर्थक गर्भक फूस होता उतार फेंके भगवान अर्पण करते भगवान करो तो सही अपने आप को अर्पण भगवान में हे नाथ में तो आपको एकदम सबको स्वीकार करने के लिए भगवान तैयार। भगवान के साथ संबंध जोड़ा और विलक्षणता एकदम अग्नि में ठीकरी डाल दो पत्थर डाल दो लकड़ी डाल दो सब लाल जो कुछ सबको कैसे भगवान की स्मृति में सब कुछ डाल दो सब पवित्र हो जाए महान पवित्र हो जाए महान केवल स्मृति मात्र अच्छा स्मृति मात्र हरि स्मृति सर्व विपद विभूषण भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों को नाश करने वाली है। भगवान की स्मृति यादगिरी मात्र अपने कीर्तन करें इसको याद रखो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम याद रखो चलते फिरते हरदम भगवान हो याद रखो दास संग्राम राम जी भगम की कर भजन भोंडी हो माज नो जावे बिखर जाओ माज नो गधेरी जून मारा हूँ चांदी मारा हूँ फिर ऊपर लादे लून सदावे सामे शिकर कह राम जी भगम की कर कह दास राम जी भगम की कर भजन भोंडी हो माज जाओ जावे बिखर भगवान को याद रखो भगवान मेरा है और कोई मेरो नहीं है। एक शिव के हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सबके हृदय में भगवान विराजमान है। आप नरकों में जाओ तो भगवान छोड़ते नहीं भगवान आप नहीं भगवान का स्वभाव है भगवान का स्वभाव भगवान प्राणी को छोड़ते नहीं कब करी न करा न देती सुने भारी भारी आए सब शरीर मिलते हैं परंतु मनुष्य शरीर भगवान बीच में दे देते कृपा करके कब कई करुणा न दे भारी आया तो भाया बीच में ऐसी कृपा करते भगवान उस भगवान को याद रखो केवल याद रखो बस और कोई परिश्रम नहीं याद रखो याद रखने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते अच्छा स्मृति बात है स्मृति बात है याद भैया मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है इस सत्संग का भी मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है आज अच्छा मौका है भगवान को याद कर सब काम ठीक हो जाएगा। इनका उपाय है अब ध्यान दो एक बात बता मैं बहुत बढ़िया बात है ध्यान दो आप मेरी बात ध्यान देकर सुनो ऐसी बढ़िया बात है। एक सत्र एक असत जिसमें भगवान ने बताया अपना जो अपरा प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति जड़ का नाम है अरे परवर्ती चेतन का नाम है अपरायम अतो संयम प्रतिविधि में परम, वो मैं कहा दो मैं कहा प्रतिविधि में परम, तो चेतन प्रगति बताई वो भगवान ने अपनी प्रगति बताई। तो अपने दो विभाग करेंगे तो भगवान चेतन और जीव चेतन ये एक तरफ होंगे, भगवान का साथ रहने वाला मैं हर बात बतानी है। खुश भगवान का साथ हम होंगे, एक साथ जड़ प्रगति एक तरफ चेतन प्रगति, चेतन प्रगति भगवान के साथ है। ये दो विभाग है, अगर ये विभाग कर लो आप मान लो कि हम भगवान के साथ है, निहाल हो जाओ। दो विभाग कर लो सबका तो आप भगवान ये चेतन और आपके सिवाय सब जड़, भगवान आप चेतन ये भगवान के पक्ष में, भगवान के पक्ष में आप है, आप सब ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश। ये विभाग अगर कर लो ध्यान जाओ हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है, प्रभु के साथ हम है, हमारे साथ प्रभु है, हम प्रभु के साथ है। क्यों मान लो ये बात सच है, हम प्रभु के साथ है। जीव मात्र जीव जल सावर हो चाहे जंगम हो, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवश्य। मनुष्य के सिवाय दूधों में ये बुद्धि नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति मनुष्य मात्र में है। और मनुष्य बने हुए हो वो भाई हो बहन हो कोई हो सब के लिए भगवान का मैं, हमारे साथ भगवान है, भगवान के साथ हम है, भगवान के साथ हमारे साथ भगवान, भगवान के साथ हम, अपनी स्थिति भगवान के साथ है और शरीर की स्थिति संसार के साथ। शरीर की स्थिति तो संसार के साथ है, क्षीर दल पावक समीरा पंच स्थिति है अधम शरीर, ये पंच स्थिति अधम शरीर। और आप खास भगवान का अंश हो, आपको ये मामूली है मामा, ये बात मामूली नहीं है, आप भगवान के साथ ही भगवान नाम जीवन बहुत बढ़िया बात एकदम। जीव मात्र परंतु दूसरों जीवों में इस बात की स्मृति करने की शक्ति नहीं है, अधिकार नहीं है। बड़ा बार गीत राजा गीत आदम खग अमेश भोगी गति धीरे जाचर जोगी जोगी जाचता का देव गद्दी भगवान ने गीत आदम खग मम आम अमेश भोगी मयूर अमेश पशु है गीत माता रे माता रे मयूर ऐसा भगवान की स्मृति निहाल कर रहे हो तो हम सब भगवान के पक्ष में है, सब भगवान के है। ये बात याद रखो हम भगवान के पक्ष है, दो विभाग जी चेतन के पक्ष में अपराधि में पराम जीव भूताम अपरा प्रकृति जीव भूताम महाभाव ये धन धारी के जगत जिसे जगत उधार कर रखा है, जगत उधार कर रहा है। हमारे पढ़ाई में बातें आई, हम पढ़ते थे कि ये जीव है ईश्वर का है, ईश्वर के पक्ष में है। तो कहा कि जय प्रगति अलग चित नहीं है, तो वह ऐसी बात आई कि ये जीव है जो प्रकृति ईश्वर के प्रति को भोगता है तो मैंने कहा ये तो जवाई है, जवाई जवाई होता है नहीं, जवाई होता है नहीं, ये भगवान है जवाई है, क्यों भगवान ही बनाई हुई प्रकृति उसको भोगता है तो जवाई हुआ भगवान एक तो प्रगति भगवान की, अगर भगवान की प्रगति हो गए तो जो ही हो गया जो नहीं भगवान का जवाई हो, आप मामूल चीज नहीं हो और भगवान ने आयुष हो, बड़ा दर्द है आपका, मनुष्य बना है वो भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मनुष्य मनुष्य मनुष्य मात्र ईश्वर ने बनाई हुई है, भोगता है जीव जुआई जुआई बने बताओ आदर नहीं, खास आदर नहीं। और दो पक्ष करो थे भगवान के पक्ष में हो, विश्वास में बहुत बड़ा दर्जा है आपका, आप बहुत बड़े देखो भगवान मेरा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, ससुर मानो, भगवान ने अपना मान लो, अपना अपना अपना है, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, गुरु मानो, भगवान को चेला मानो, अपना मान लो किसी तरह से मान लो, अरे अपना बैरी है बैरी, कंस बैरी मानता था, डरता था, और बैरी माना, अपना सम्मान जोड़ लो सम्मान, मैं प्रेम मान रहा जो होता वो एक रस अलग ही है, भगवान अपना है, याद रखो भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं।